بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser-links.com. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom stvoritelju tebareke ve teala koji nas je okupio na ome časnom mjestu, na mjestu za koga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme izlazeći iz njega nakon što su ga mušrici isterali kazao: ti si meni najdraže mjesto na zemlji. I tako mi Allaha da me moj narod nije istirao, nikada ne bih izišao iz tog mjesta. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, nikada ne bi izišao iz ovoga mjesta. To za razliku od ljudi koji dođu ovdje i hađija, koji kažu: ja ne bi ovdje mogao živjeti. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, kaže: ja nikada iz te zemlje ne bi izišao da me moj narod nije istirao. Jer je to najdraža zemlja Allahu tebareke ve teala. Zemlja sigurnosti i mira. Kako kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Neka obožavaju gospodara ove kuće, to jeste Kabe. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Koji ih hrani od gladi i koji im daje da u miru žive. Mir. A to je el beledul emin, ova zemlja. Zemlja mira i zemlja sigurnosti. Pa je uzvišen je Allah tebarak i otala nas počastio kao i brojno drugu braću muslimane, da se ove godine nađemo na ovom mjestu. I to je velika stvar. To je za mu'mina nešto nezaboravno. Kada se govori o Mekki, a o njoj su napisana brojna djela, o vrijednostima, o odlikama Mekke, historijatu Mekke i tako dalje, spominje se na prvom mjestu voda Zemzem. Ona se ne može zaobići zbog njene vrijednosti i uloge, i da je sve ovo što vidite ovdje u stvari izgrađeno na tim temeljima, na temelju postojanja jednog bunara koji datira od davnih vremena, odnosno bolje kazati od vremena Ibrahima, alejhisselam. I druga stvar koja se spominje jeste crni kamen. Pa možda se nekad crni kamen spomene i prije same vode Zemzem. Pa ćemo mi nešto, inšallahu ta'ala, progovoriti o crnom kamenu. O crnom kamenu o kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao brojne hadise. Imamo posebna dijela od islamskih učenjaka napisana o vrijednosti crnog kamena. Crni kamen je prolazio kroz razne etape i nedaće koje su ga snalazile kroz istoriju, tako da bi po našim logičkim razmišljanjima bilo potpuno normalno i objektivno i realno da taj kamen danas više ne postoji, da ga nema nikako. No međutim, htio uzvišeni Allah tebareke teala da sačuva kamen i da ostane do današnjih dana i ostaće ako Bog da, dokle uzvišeni bude htio. Prvo što je snašlo crni kamen jeste požar koji je zadesio Kjabu, a dva puta je požar zadesio Kjabe. Jedan put u vremenu Kurejšija prije Islama, prije poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, i drugi put za vrijeme Abdullaha ibn Zubeira, ibn Lawama, radijallahu ta'ala anhuma. Zadesio je, znači, Kjabu, drugi požar. Što se tiče ovoga drugog požara, to je bilo u vrijeme, znači, Abdullaha ibn Zubeira, kada je El Husayn ibn Numeir El Kindi opkolio Kjabu i zapalio je. I time je izgorio i crni kamen i raspolutio se ili raskomadao se na tri dijela. Pa ga je povezao Ibn Zubeir, Abdullah Ibn Zubeir, ko je njega ubio? Al-Hadžađ, njemu od Allaha ono što je zaslužio. Ubio ga je, a prije toga za vrijeme Abdullah Ibn Zubeira on je naredio da se taj kamen ponovo vrati u prvobitno stanje, da se poveže sa srebrom i da se ti, znači, rasparčani dijelovi ponovo uvežu u jednu prvobitnu cjelinu. Potom kada je došao vladar pravovjernih Harun ar-Rashid rahmetullahi alejhi, vidio je da je popustalo to srebro kojim je povezao Abdullah ibn Zubeir crni kamen. Pa je odlučio da ponovo, znači 188. hidžreske godine, da ponovo popravi ili obnovi, znači, ono što je uradio Abdullah ibn Zubeir. Pa je probio kamenje koje je bilo iznad i ispod i pričvrstio ga sa bakrom, tako da bi, znači, ono steglo unutra taj crni kamen koji je, znači, već uvezao Abdullah ibn Zubeir u jednu cjelinu. I to je kamen tako uvezan na takav način tim srebrom koga danas vidimo. Ovo nam kaže Imam al-Azraqi, koji je živio i umro je 240. godine. Znači, nije ono što mi vidimo. Nego ovo priča Imam al-Azraqi u svome dijelu Ahbaru Mekke. Ima dijelo koje se zove Ahbaru Mekke. Pa je, znači, od vremena Haruna al-Rashida ostalo tako, znači, jedno vrijeme ostao je kamen u toj cjelini. To je prvi slučaj, znači, kada je izgorila Kjaba. Drugi slučaj, kada su došli karamite i kada su uzeli crni kamen. To se desilo 317. hidžreske godine, kada su ušli u Mesdžidul Haram, i to je poznati događaj. Odnosno, bolje kazati, to je najpoznatiji događaj vezan za crni kamen. Oni se pripisuju čovjeku koji se zove Pirmit, koji je došao iz Kupe, koji je jasno pozivao u nevjerstvo i u otpadništvo. I to je jedna skupina Batinija. Šiitska jedna skupina koji u svojim vjerovanjima imaju otvorena nevjerstva. To je u stvari najgora skupina šiita koji znači govore otvoreno stvari koje izvode čovjeka iz vjere i nimalo se ne libe pozivajući svoj dalalet. Ubio ga je, ovoga Pirmita ubio ga je, el muktefi billahi, el abbasi, 293. On je osnivač toga, znači pokreta, njemu se pripisuju, a 317. godine desio se ovaj slučaj. Od sedbenika Pirmita bio je Allahov neprijatelj koji se zvao Ebu Tahir al-Qirmiti, Suleman ibn Abi Sa'id, koji je bio vladar Bahreina. On je došao i izrazio svoje neprijateljstvo i pokazao ga prema Al-Masjidul Haramu sa 900 svojih sledbenika. Ušli su u Kjabu i ubijali hađije. U Masjidul Haramu ubijali hađije. Kako mogu biti muslimani? I kojim pravom da se pripisuju muslimanima, a ubijaju muslimane na najčestijem i najsvetijem mjestu. I bacao ih u zemzem. Vodu. I izlazio po ulicama mekanskim, po kojim hodate, ubijao je muslimane, dok nije napunio oko 30.000 muslimana. 30.000 muslimana sobom ubio. Ovo svjedoči, znači, istorija u koju Ehlu Sunnet vol Džemat nimalo ne sumnja i o tome se znači navode jasne predaje i prepričavanja događaja koji se dešavali u to vrijeme. Potom je i radio je druge opake stvari. No međutim, onaj ko bije mu'mina, nakon toga može raditi šta hoće. Ne smije tamo više. Jer nema gore grijeha. Koji ćeš veći grijeh od toga da dođeš i da ubiješ hađiju pored Kjave. Pa je potom došao do crnog kamena i udario ga 3 puta sa buzdovanom, probijačom, udario je crni kamen i izvadio ga je poslije ikindije namaza 14. Zulhidžeta 317. godine. Izvadio ga je znači potpuno i odnio ga je sa sobom u Al-Bahrein. Želeći da ljudi dođu tamo i da tamo čine hadž. Ne tamo gdje je Allah rekao, nego tamo gdje on želi. Pa je odnio kamen sa sobom. Pa je ostalo mjesto gdje biva kamen prazno. Dolazili bi ljudi i samo nakon radi bereketa stavljali ruku unutra, u stvari nema ništa. Nego to je mjesto prazno bilo. Nije bilo tu, znači, kamena. Sve dok nije vraćen kamen, tu u utorak na Bajram, 10. znači Zulhidžeta, 339. hidžetske godine, a to je bilo nakon smrti ovoga Ebu Tahir al-Qirmitija, koji je umro 332. pa je znači nakon toga 7 godina vraćen kamen na to mjesto, nakon što je 22 godine bio u Bahreinu. 22 godine muslimani su hadžili, a nije bilo crnog kamena. Treći slučaj koji se desio vezan za Kjabu, odnosno vezan za crni kamen, jeste događaj ili postupak koga je jedan Bizantijac učinio 363. hidžreske godine. Kako spominje Ibn Fehd al-Mekki u svome dijelu, Itihafun vora bi ahbari umil kura. Kaže, bilo je vreme Kajlule, znači oko podnevskog vremena. I nije talafio nikog oko Kjabe osim jedan od dva čovjeka. Kaže, pa je polako prišao jedan čovjek glumeći da talafi, polako je prišao crnom kamenu, niko ne zna šta želi. Pa je uzeo mi'wal. Mi'wal u arapskom jeziku je alatka za kopanje, kao naš kamp. Otprilike je tako jedna alatka bila. Pa je udario po crnom kamenu jedan put, pa je to jedan od prisutnih koji je tavafio, kaže se da je bio čovjek iz Jemena, primijetio i dotrčao, pa ga je sa leđa udario nožem, uboga nožem. Pa je pao na zemlju, pa su ljudi pritišali, znači sa svih strana, da vide šta se to dešavalo i šta se dešava. Pa kada su vidjeli, ubili su ga. Su vidjeli šta je uradio, ubili su ga, a njemu je ponuđen veliki imetak da to uradi da oskrnavi crni kamen. Pa su ga ubili zbog te njegove namjere i postupka koga je učinio. Treći događaj, odnosno četvrti jeste događaj koji se zbio 413. hidžreske godine, spominjen ga opet Ibn Fehd al-Mekki u prethodno spomenutom dijelu Itihakul Wara bi Ahbari Ummil Kura, kaže došli su neki otpadnici muslimana koje je ponizio i koje je u zabludu odveo hakim koji se zvao El-Uvejdi iz Egipta, koji je pokvario ljudima njihovo vjerovanje, njihov din. Pa nakon što imam preselamio, udario je crni kamen probijačom, buzdovanom, prišao mu, želeći znači da dotakne crni kamen. Pa ga je u tom momentu udario probijačom, dok nije oštetio znači crni kamen i dok nisu otpala od njega tri dijela. Pa su i kazao je, dokle će se više obožavati crni kamen, dokle ljudi obožavaju crni kamen. Jer onaj ko ne zna propisa, on će tako smatrati. Jer na crnom kamenu se može činiti sežda. A to ćemo spomnijeti ako Bog da u narednom predavanju. Pa su mislili, oni koji ne poznaju Allahov din, da neko obožava crni kamen. Kaže, ja hoću danas da uništim ovu kuću. Pa su većina prisutnih pobjegla, prepali se čovjeka, zato što je bio krupan, glamazan čovjek bio, pa su pobjegli. Pa međutim, prišao je jedan čovjek, kaže se da je bio Jemenac, i da ga je ranio, potom kada je pao na zemlju, prisigli su ostali ljudi i raskomadali ga u komade i spalili ga. A imao je sa sobom skupinu, znači pomagača, koji su mu pomogli u svim tim zlodjelima. Tako je kamen ostao dva dana raspačan, pa su došli neki pripadnici plemena Benu Šejbe, pa su ga ponovo vratili, znači ponovo ga sastavili, pričvrstili ga opet miskom i poznatim materijalom koja se znači koristila za pričešćivanje kamenja. Peti događaj jeste događaj koji se desio 990. hidžreske godine, koga spominje Imam Ibn Allan u svom dijelu Al-Ilmu Al-Mufred bi Fadli Al-Hajar Al-Aswad. Posebno odvojeno znanje o vrijednostima crnog kamena. Tako je nazvao svoje dijelo. Pa kaže da je 990. godine došao čovjek iz Iraka koji je bio stranac i buzdovanom udario kamen, a to je primijetio vladar koji je bio to vrijeme, koji se zvao Nasir Džaviš, koji je prišao i ubio toga čovjeka zbog postupka koga je radio. To je bio znači peti napad na crni kamen. I šesti događaj jeste koga spominje šejh Husein Baselame, koji je umro 1356. hidžreske godine, znači to je prije nekih 70-ak godina ili tako nešto. Kaže, lijepo je spomenuti ovdje događaj koji se desio pri kraju mjeseca Muharrema 1351. hidžreske godine, kada jedan Perizijanac koji je došao iz Afganistana ušao i odbio jedan dio crnog kamena. Udarao da ga nije odbio. I otkinuo dio platna od Kjabe i ukrao jedan dio srebra koji je bio u Kjabi. Ne u Kjabi, već bio je između Zemzema i vrata Benu Šejbe. Pa su to primijetili čuvari u haremu, pa su ga uhvatili i nakon toga mu je presuđeno smrtnom kaznom. kao i njegovim djedovima, prethodnicima koji su nastali, znači da oskrnave čast Kjabe i crnog kamena, ne samo to, nego čast svih muslimana. Crni kamen imao je nekoliko svojih okvira. Danas vidite okvir koga je uradio kralj Saud ibn Abdelaziz Ali Saud. To je 1375. hidžreske godine, znači prije nekih prilike 50 godina. To je znači taj okvir koga je on napravio, koji dan danas stoji znači na Kjabi, na uglu gdje se nalazi znači crni, gdje se nalazi crni kamen. Ovo bi bilo nešto ukratko o znači tim etapama kroz koje je prolazio crni kamen i musibeti koji su zadešavali ovu jedinu stvar koja je danas došla direktno iz dženneta. Crni kamen je došao iz dženneta, kako ćemo kasnije spomenuti u hadisima, i po naredbi Allaha te barake o teala Ibrahim el-Halil stavio ga je znači u ovaj dio ili ovaj ugao u kome ga danas vidite. Bio je bijeli od mlijeka ili od snijega kada je spušten, no međutim pocrnio je zbog grijeha ljudi. Njegova dužina je otprilike kao dužina podlaktice. Koliko je duga podlaktica? Drugi kažu kost ova u podlaktici koliko je duga. Znači to je možemo kazati negdje možda 40, 35 do 50 cm shodno tumačenja, znači o dužini crnog kamena. I postane danas znači u tome uglu koji se zove jeli, rukn. Gornji dio crnog kamena je crn. Za koga kaže poslanik da je crnio od grijeha sinova Ademovi. A vidjet ćemo koji. No međutim, ostali dio kamena je bijel. Ostao bijel. I dalje. I dalje u svome prvobitnom izgledu kako je spušten. Tako kaže Mujahid u predaji koju bliži Imam el-Fakih u svome dijelu Ahbaru Mekke. Vijesti Mekke, a to je braće dijelo koje je štampano u 6 tomova. Ima opširnije. Danas sam vidio dijelo od imama Sehavija u 6 tomova. Isto, ali je puno opširnije nego prethodno. No međutim, ovo dijelo su same predaje od Selefa o Kjabi i o Mekke općenito. Sa lancima prenosilaca i sa jako lijepom valorizacijom i ocjenom hadisa. Što koristi čovjeku svakako kada čita o Mekke, da može uzeti samo vjerodostojne predaje, da ne čita ono što nije znači provjereno i čija ispravnost nije potvrđena. Kaže Mujahid, pogledao sam, kaže, u crni kamen kada ga je Abdullah ibn Zubeir vraćao ponovo kada je Kjaba izgorila, kada je gradio Kjabu, kaže, pa sam vidio samo da je vrh, on kaže, glava crnog kamena da je pocrna, a da je ostalo sve bijelo kao što je bilo kada je spušteno iz dženneta. I kaže Muhammed ibn, ova je predaja slaba, ova predaja je daif, od Mujahida ova predaja nije vjerodostojna. Kaže Muhammed ibn Nafija el-Huzai, kada su, kaže, karamite vratile kamen, kada je vraćen kamen, 339. hidžreske godine, gledao sam, kaže, u kamen i vidio sam da je samo vrh njegov crn, a ostali dio kamena da je bijel kakav je bio, kako je spušten, znači, iz dženneta. I kada je srušena Kjaba ponovo, 1039. hidžreske godine, zbog velike poplave koja je bila u Mekki. Ovo nismo spominjali u prethodnom zato što je poplava Allahov dar. To nije nikakvo nasilje. Allah je tako htio. Međutim, u prethodnim slučajima koji je spominjali, to je nasilje bilo koje je činilo se i življavanje nad crnim kamenom i Kjabom i časti ovih svetinja. Pa kad se desila velika poplava, tada su muslimani bili prinuđeni da naprave Kjabu iz početka. Da je sagrade iz početka. Pa kaže Imam ibn Alan al-Mekki, vidio sam crni kamen i primijetio sam da je njegov ostali dio, osim glave, osim vrha tog kamena, bijel. Da je potpuno bijel. Ono što danas vidimo od crnog kamena jesu samo djelići, braćo, crnog kamena. Vidimo djeliće crnog kamena. Vidimo u stvari 8 djelića crnog kamena, a nijedan od tih djelića nije veći od datule, nego je manji od datule. Manji od datule. Ono što se nalazi u okviru, onome srebrnom, ono nije sve crni kamen unutra, ono crno. To nije crni kamen. I to većina ljudi ne zna. Većina ljudi to ne zna i ne poznaje. Crni kamen se unutra nalazi i smješten je samo u djelićima, u 8 dijelova malih. A ono okolo je crna masa koja liči crnom kamenu, no međutim ko hoće da dotakne i da poljubi crni kamen, mora poljubiti sredinu. Jer ako poljubi sa strane da dotakne, tomu se računa nije dotakao crni kamen. Pa je znači obavezno da dotakne one djeliće koji se smatraju od crnog kamena, koji su povezani. Ja ću vam sada pokazati slike da vidite kako to izgleda. Kakvi su djeliće, ljudi ne poznaju, znači kako izgledaju ti djelići i gdje je to smješteno, gdje da dotakne, znači crni kamen. Ovdje imate, na ovoj slici vidite, ja sam zaokružio, kad se ću vam podijeliti, možete svi vidjeti. Ja sam zaokružio ove djeliće, evo ih ovdje. Ovi djeliće, znači, sitni, 8 njih, to je crni kamen. Ovo sve okolo nije crni kamen, znači izrazita većina onoga što je crno nije, ne smatra s crnim kamenom, nego ovi samo djeliće unutra. Ovo je ista ta slika, znači samo nezaokruženo. Ti znači djeliće unutra, ovo, tačno se vidi djelići odvojeni, oni s crni kamen, dok ova okolo masa znači ne pripada crnom kamenu. I ovdje imamo jednu sliku koju je nacrtao poznati Hafat, čovjek koji se bavi znači rukopisima i onim crtanjima, Šejh Muhammed Tahir al-Kurdi, koji je stavio providan list i prenio sa crnog kamena ovdje. I s druge strane nacrtao kako ovo izgleda. Evo pogledajte, tačno ima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dijelova. E ovo je prava veličina njegova. Ovo je prava veličina, znači prenešena sa crnog kamena. A ovo vam je uveličano. Ovo vam je uveličano. Ali nijedan od ovih dijelova nije veći od čega? Od datule. Pa znači u njegovom originalu to u stvari izgleda, to izgleda ovako. To izgleda ovako. Ovdje se vidi, znači ovi crni, moći se kasnije svi vidjeti ove listove, da vidi znači gdje treba dotaknuti kada čovjek dođe do crnog kamena, gdje treba poljubiti da bi se računalo da je dotakao šta? Crni kamen u protivnom, znači nije dotakao crni kamen. Često se postavlja pitanje, ako je crni kamen pocrnio zbog ljudskih grijeha, zašto sada ponovo ne pobijeli zbog imana koga muslimani pokazuju? Tako? Tako kažu oni koji logikom razmišljaju. Tako kažu. Mi kažemo, uzvišeni Allah nije htio time da kamen crni i bijeli. Nego je htio da pokaže ljudima, ako kamen crni zbog grijeha, šta je onda sa ljudskim srcima? Da tako? Ako kamen može pocrniti zbog grijeha ljudi, i taj kamen njemu je muka od insana, kako onda ljudsko srce, šta biva sa njima, kako ljudsko srce može pocrniti? Pa time je htio da dokaže to, a nikako znači da dođe znači do mijenjanja oblika crnog kamena ili njegove boje. Ovdje je još bitna jedna stvar koju ukazati, koja nije direktno vezana za crni kamen, ali ja sam se odlučio da je spomenem zbog toga što je blizu crnog kamena. A to je nešto što se zove el-multezem. El-multezem. Šta je to el-multezem? Između crnog kamena, tog ugla, i vrata Kjabe imate jednu prazninu, otprilike neka 2 metra. 2,20, najviše 2,5 metra. Da imate prazninu do Kjabe. To se, braćo, zove mjesto, cijenjene sestre, to se zove el-multezem. Bilježi imam Ibnu Mađe i Ebu Dawudi, Bejheqi, Rekutni i drugi, sa dobrim lancem prenoslaca od Abdullah ibn Amra, da je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je priljubio svoje grudi i svoje lice na to mjesto. Pa ono što vide ljude da su na ostalim mjestima uz Kjabu, kao pijavice, ono je sve notarije. No međutim, na ome mjesto lijepo je čovjeku da priljubi svoje grudi i svoje lice, gledvanove, na taj dio. na taj dio. I to je došlo znači u dobroj predaji koju bilježe Ibn Mađe, Ebu Davud i drugi. I bilježi imam El-Fakihi i Bejheqi u svome djelu Sunani, El-Fakihi u svome djelu Ahbar Mekke. Od Ibn Abbasa sa dobrim lancem prenoslaca da je rekao između crnog kamena i vrata Kjabe, kada čovjek stane i dovi Allaha Đelešanuhu, kaže ako Bog da vidjet će da mu je Allah uslišao ono što je dobio. Da mu je Allah uslišao ono što je dobio. I bilježi imam El-Fakihi sa dobrim lancem prenoslaca od Ebu Zubeira, da je rekao, vidio sam Abdullaha ibn Amra, ibn Abbasa i Abdullaha ibn Zubeira, kako stoje na tome mjestu. Zato zove Al-Multezem, Jultezem, znači, uz koga čovjek biva. Stalno je uz njega. E taj dio, sunet je znači da čovjek stane uz taj dio, i braćo moja, predaje od Selefa su brojne. Ja sam samo uzeo nekoliko predaja, ovdje napisao i spomenuo o tome, no međutim predaje o tome su brojne, koje govore znači o El-Multezem. Pa je to znači isto dio koji je posebno vrijedan, znači koji se nalazi između crnog kamena i početka vrata Kjabe, kažemo u dužini 2 metra ili malo više. Odlike crnog kamena. Crni kamen ima brojne svoje odlike. Mi ćemo spomenuti neke od njih. Ono što je došlo u vjerodostojnim predajama, a nećemo vas zamarati sa nečim što nije vjerodostojno. Prvo, došlo u vjerodostojnoj predaji u kojoj Ibn Abbas kaže crni kamen je Allahova desnica sa kojom se rukuje sa ljudima na zemlji. Kao što se čovjek rukuje sa svojim bratom. Za ovu predaju kaže Ibn Tejmije, imam Sanani, imam El-Busiri, da je vjerodostojna. A kaže Ibn Hadžer da je dobra. No međutim, kažu neki učenjaci da je ovo Ibn Abbas uzeo od koga? Od Ehlul Kitaba. Da je to od Israilijata. Iako to nije potvrđeno, pa ostaje da se to riječ od Ibn Abbas. To riječ Ibn Abbasa, koje ne govori tek tako po svome mišljenju. Ovo se prenosi kao hadis od poslanika, ali ta predaja nije vjerodostojna. Znači, ispravno da Ibn Abbas rekao da je crni kamen Allahova desnica na zemlji da se rukuje sa svojim robovima kao što se čovjek rukuje sa svojim bratom muslimanom. Druga odlika crnog kamena jeste da je on jedan od dženetskih bisera. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga nam prenosi Amr ibn Al-As, Abdullah ibn Amr ibn Al-As prenosi moj hadis, kaže crni kamen i Mekamu Ibrahim, to su, kaže, biseri od dženeckih bisera. To su 2 dženecka bisera. Da uzvišeni, Allah Žešanu kaže, nije njihovo svjetlo uklonio, obasjali bi sve što je između istoka i zapada. Znači, crni kamen i Mekamu Ibrahim bi osvjetlo zemlju kao što sunce obasjalo. Ili više od toga. Ali Allah Žešanu uklonio njihovu svjetlost. I ovaj hadis je vjerodostojno ocjenio imame Nevovi i šejh Albani. A u rivajetu kod Bejhekija kaže da Allah nije uklonio njihovu svjetlost, odnosno, da je Allah uklonio njihovu svjetlost zbog ljudskih grijeha. Pogledajte braći insana. Pogledajte što insan radi i kakvu nepravdu i fesad i nered po zemlji sije. Allah je uklonio, kaže, njihovu svjetlost zbog ljudskih grijeha, a da to nije učinio, obasjala bi sve što je između istoka i zapada. I kada bi se god, kaže, pojavio čovjek sa tjelesnom mahanom, bio bi izlječen od nje. Čovjek šepav, čovjek ovakav, onakav, razboli se epidemija nekakva, to bi se riješilo. Znači, bili bi ljudi liječeni od tih tjelesnih mahana i, kaže, ne bi došao bolestan do njega da ne bi ozdravio. No, međutim, hoće insan da bude sebi nepravedan. Kaže, da upredaju imam Enevovi i šejh Albani da je vjerodostojno. Treća odlika crnog kamena jeste da je on spušten iz dženeta. Da je crni kamen spušten iz dženeta. Ibn Abbas kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Spušten je crni kamen iz dženeta, bio je bijeli od mlijeka. Pa je pocrnio zbog ljudskih grijeha. Pa je pocrnio zbog ljudskih grijeha. Kaže Imam Tirmizi za ovaj hadis da je hasanun sahih, da je vjerodostojan. I hadis je zaista vjerodostojan. A u predaji kod imama Ahmeda, i hvala Allahu na ovoj predaji koju nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio, pa kaže, spušten je crni kamen iz dženeta, bio je bijeli od snijega, pa je pocrnio zbog mušričkih grijeha. Zbog grijeha mušrika. Nije hvala Allahu zbog grijeha muslimana. Nego zbog grijeha mušrika. A u trećoj predaji da je bio bijeli nego što je srebro. Bio je bijeli od srebra. Kaže Abdullah ibn Amr ibn Anas u predaji koja ima dobar lanac prenosilaca, da je Džibril došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, odnosno da je došao sa ovim kamenom iz dženeta i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, odnosno proste kaže Abdullah ibn Amr ibn Anas, budući da je kamen među vama, iskoristite dobro tu priliku. Zbog bereketa. Jer bojati se da će se kamen vratiti tamo odakle je došao. A došao je predaj Ibn Abbasa, koji ima slab lanac prenosilaca, da je rekao, crni kamen i Mekamu Ibrahim su dva dženecka bisera. I vratit će se odakle su došli. Znači vratit će se gdje? U dženet. Međutim, ovaj predaj Ibn Abbasa nije vjerodostojan. Od odlika crnog kamena jeste to što je poslanik sa osrme ljubio crni kamen. I zar može biti veća čast za mu'mina da poljubi mjesto i da stavi svoje usne tamo gdje je stavio poslanik sa Allahu alaihi sallam. Pa Aisha radijallahu ta'anha bi okretala posudu Ibn Abbas i svi jedva čekali da Allahu poslanik popije s mjesta i s tog mjesta pa bi s istog mjesta pio. A oni su bila sahabi, bolji od nas. Pa mi smo preći da poljubimo i da dotaknemo ono što je činio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Spominje Imam Zahebi u svom dijelu Sir da bi dolazio Thabit al-Bunyani kod Enesa i doticao bi njegovu ruku i ljubio je. Pa kaže, šta to radiš? Kaže, kako da ne ljubim ruku koja je dotekla tijelo poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Jedna od odlika isto crnog kamena jeste da dodir crnog kamena briše grijehe. Došlo u hadisu, koga bilježi imam Ahmed ibn Nesai, sa ispravnim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Omara, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, doticanje crnog kamena, oprostite, ovdje se radi o crnom kamenu i o jemenskom uglu. Kaže, doticanje crnog kamena i jemenskog ugla brišu grijehe sa čovjeka. Pa i to je jedna od odlika crnog kamena. Isto tako, od odlika crnog kamena jeste da će crni kamen na sudnjem danu biti veći od džebela, od brda Uhud. Veći crni kamen od brda Uhud i da će se doći svim onim koji su ga dotakli sa istinom, odnosno sa lijepim nijetom. Kaže Abdullah ibn Abbas, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, crni kamen će na sudnjem danu imati jezik i dvije usne i potvrdit će i posvjedočit svima onima koji su ga dotakli. Kaže Hakim i Zehebi da ova predaja je vjerodostojna, a Imam el-Bejheqi kaže i bilježi je, kaže u stvari Imame Nevovi da je bilježi Imam el-Bejheqi u svome sunanu i kaže da ispunjava muslimove kriterije. I kaže Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, crni kamen je dženetski biser, pocrnio je zbog mušičkih grijeha, biće poslan na sudnjem danu, biće kao brdo Uhud, tako velik. I svjedočit će svima onima koji su ga dotakli ili poljubili sa dunjaluka. Kaže Imam Tirmizi da je ova predaja, dobra. Isto tako, od odlika crnog kamena jeste da uzvišeni Allah prima dovu kod njega. Da Allah prima dovu kod crnog kamena. Kaže Ibn Omar kod jemenskog ugla imaju dva meleka koji donose i govore amin kada čovjek uči neku dovu. A mi znamo da se tu uči koja dova? Rabbena atina fi dunja hasana. Iako je mnoga ulema pregovorila tome hadisu i kažu da je slab. A tu kaže ima dva meleka koja viču amin na vašu dovu. A kada kod crnog kamera ima bezbroj meleka koji izgovaraju. No međutim, ovu predaju bilježi vam Lezraki u svome dijelu Ahbaru Mekke. I ja sam pokušao da nađem njen izvor. Nakon duže traženja nisam uspio. Ne znam znači i dostojnost ove predaje. I danas sam otišao u knjižaru i našao sam knjigu Ahbaru Mekke od imama Lezrakija. No međutim, kada sam je otvorio, vidio sam da je jako slab urađen, slaba valorizacija hadisa i onda nisam htio ni kupovati knjige, jer opet nema ocjene hadisa. Isto tako, navodi se Ibn Abbasa da je rekao da čovjek šta god da zatraži kod crnog kamena, da će mu to uzvišeni Allah uslišati, no međutim ne znam vjerodostojnost. I opet sam od Ibn Abbasa da je rekao da čovjek koji dođe i dovi kod crnog kamena da će mu biti to uslišano, pa su neki kazali o Ibn Abbas, a ako bude dovio brže od ako ga dotakne brže od munje, samo ga takne, kaže da i ako bude brže od munje, znači samo onako u prolazu ga dirne, jer ne može čovjek uvijek znači prići da dotakne crni kamen od velike gužve, kaže kako god da uradi, bit će mu, znači uslišano. I navodi se u predaj isto za koju ne znam ispravnost njenu, koji su bili živame Lezraki, svoj medijel Ahvaru Mekke, da je Džibril došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, a na njemu prašina. Pa ga upitao poslanik sallallahu alaihi wa sallame, o Džibrile, što si upraši? Pa kaže, bio sam pored crnog kamena i kaže, toliko se tamo meleki svojim krilima gužvaju oko crnog kamena, da su me, kaže, svega uprašen. Allah najbolje zna ispravnost ove predaje. I na kraju, neki islamski učenjaci, kada spominjamo jele odlike, neki islamski učenjaci smatraju da je crni kamen nazivao selam poslaniku sallallahu alejhi ve selleme u Mekki. Mi znamo hadis kada imama Muslima da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: ja znam kamen u Mekki koji mi je nazivao selam prije poslanstva i dan danas ga znam. Neka ulema smatra da je to crni kamen. To nije potvrđeno, to je znači samo mišljenje. Međutim, kada se govori o odlikama i vrijednostima crnog kamena, onda spominju i ovo. I čak neki spominju da je to došlo u rivajetima, no međutim, Allah najbolje zna da ti rivajeti nisu potvrđeni u poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, ovo je bilo nešto ukratko o istorijatu crnog kamena i odlikama, a nakon toga nam ostaje skupina fikskih propisa koji se vežu za crni kamen, pa ćemo to, inšallah, htjela možda u nekom od dana druženja kada se vratimo sa Mine, poleće Allah te baraka tada da nas uputi na pravi put, da primi naš hađ, da ga uči na vagi dobrih dijela na dan kada neće čovjeku pomoći njegovi sinovi, ni njegovi metak, ni njegova porodica. Kulma te sveun, astagfirullahi li volekum, astagfiruhu, innehu huwa, al-gafuru rahim, možda zakumu nahoj. Možda prije nego što ostavimo mogućnost da se nešto upita, da samo kažemo da je sutra vrijeme izlaska na Minu. Sutra je dan Tervije, 8. dan mjeseca Zulhidžeta. I sutra počinje hađ. Sve ovo do sada nije bio hađ. Osim onome koje je obavljao Kiran ili Ifrad, ili bio Mufrid, koji je obavljao samo hađ. Ko nije krenuo hađ ranije, znači od vremena Nijeta i Telbije, a kod nas, koji smo ovdje u temetu, kreće od sutra. Sutra se nije ti hađ. Znači sutra svi do 11 sati najkasnije budite spremni. Istuširajte se, namirišite se lijepo, muškarci, jel? Tuširanje vrijedi za žene bez mirisanja. I nakon toga obuste ihrame. I kada krenemo odavde, onda ćemo nijetiti. Ništa ne morate nijetiti. Kad sjedimo u autobus, kazat ćemo onda šta da radite. Uglavnom sutra se izlazi na Minu i ostat ćemo na Mini gore prenoćiti, pa ćemo nakon toga ići naredni dan na Arefat i bit ćete znači upoznati sa svim što se dešava. Isto tako bih volio da napomenem da pitanja obreda neka braća pitaju. Znači ako nešto nije jasno, neka se pita slobodno. Što ne znamo mi, ima učeniji. Pitat ćemo učenije. Neko će znati. Odgovor ima za sve. Neka se pitaju stvari koje se ne poznaju. Da niko ne radi, znači ono što je šerijatski zabranjeno ili pristup da se uradi. Možda nismo uvijek u stanju da budemo uz hađije i da govorimo, ali su hađije znači bitne, duže da pitaju, da im se znači ukaže na propis. I isto tako zamolila su me braća naše susjedne sobe da ponekad naše hađije, želeći da vide možda neko braće tamo, ulaze u njihov stan onako, otvore vrata i ulaze. Pa čak možda ljudi ponekad uđu i gornji dio tijela onako, nema ništa na njemu, a tamo ima žena. Pa su malo izrazili vid negodovanja ili kažu, tražili da malo o tome nešto progovorimo, znači da pazimo, da ne povrijedimo, znači našu braću time, jer svakako da niko od nas ne bi volio, znači da se pojavi muškarac da uđe tamo u stan žena, tako znači ni oni ne vole da neko ulazi da izvijeti njihove žene i tako dalje. Pa obzirom ono braća ako nekoga treba odda da se znači pokuta, ili ako treba nešto iz kuhinje, da se pokuta lijepo i da se sačka da neko iziđe, u protivnom bolje ne ulaziti, jer nije to znači od islamske etike da mi ulazimo u tuđe stanove, kao što nije ni od etike da neko ulazi u naš stan. No međutim, to se dešava, a mi tamo gleda ne budemo znači od onih koji to čine. Pa je sutra znači teruja, možete malo posle saba ospavati, odmoriti, no međutim gledajte da bude do 11 sati, najkasnije svi spremni i molio bi braći posle 11 nikuda da se ne izlazi. Pripremite šta trebate do 11. Hranu, sve pripremite, spakujte stvari, šta se sa svom ponijeti. Ponesite sa svom stvari koje trebate gore za spavanje, vreće za spavanje ponesite. Ponesite znači lični pribor svoj za higijenu i tako dalje. U što manjoj torbi. U što manjoj torbi. Što imate manju torbu, ko nema manje torbe, neka sebi nešto malo kupi, to mu je lakše nositi jer mora nositi to sa mjesta na mjesto, teško je to vući po autobusima i tako dalje. Što mu je manja torba, to je bolje. Ona ručna, znači u kojoj može staviti osnovne stvari, vreća za spavanje, za stane i tako dalje, nešto osnovne stvari, to je najbolje. I, znači, inšalo da budemo na okupu, onda u 11 sati, da budemo u sobama, pa kad dođe autobus, tako da odmah možemo odmah ići. A sutra na večer ćemo onda više od toga progovoriti nešto vrijednost Arefata, da znate šta je Arefat, kakva je njegova vrijednost, pa da se inša od toga i taj dan i to vrijeme optimalno iskoristi. Salam nagradi svakim dobro. Ko ima pitanja vezani za hađi, za hađske obrede ili za ovo što smo spominjali, budem pitajte. Allah se nagradi. Kako mi nabavljamo na lice za mater? Ali to postoji mogućnost. Za gdje kolica? Pa za drugi put na minu kad se ide, kad se treba gore, godo vrati gore. Jer gdje neće jedno biti, neće prevoza, tako bi bilo rekao. Kada neće biti? Kad se budemo vraćali na minu odavde, znači kad završimo ovdje obrede, kad završimo ovdje tavap, saji koji ima saji, jeli? Brijemo glave, tako kad se vraćamo na minu, tako se vraćamo svi prevozima. Svako traži prevoz. Svaka bi zamolio braću da i to ćemo progovoriti na ministra nešto o tome, da podijelimo se opet u grupe u slične onim koji su bile ili da napravimo malu korekciju i tako dalje, tako da hađije koje ne znaju ne idu, znači bez nekoga ko nije će obavio hađ. A svako ko je obavio hađ može svakome ukazati, znači šta se radi, kako se radi i tako dalje. Uglavnom, odlazak na minu, odavde imamo autobus. Sa mine na Arefat imamo autobus. Sa Arefata do Muzdalife imamo autobus, sa Muzdalife do Mine imamo autobus opet. Tako bi trebalo biti, jedino ako ne dođe do izmjene sa strane jeli, vlasti i tako dalje da zabrane. A dolazak u Meku i povratak na Minu ponovo nema autobusa. To svako znači radi o svome trošku. To platite taksi, znači 20 rijala, koliko već biva, 30, koliko ko uzme. To koriste ljudi taj dan maksimalno, jer to je njihov bajram. Ti taksista on taj dan iskoriste, znači naplate. No međutim, sve je to opet u granicama nekakve normale, da čovjek dođe ovdje, dobavi to i da se vrati gore. A što tiče kolica, ne mogu te kolica ništa ne koriste. Znači ti nećeš... Ja sam njim govorio še i to, on govorio za majicu. Ne, gore, ti smo govorio za ovu haram gore. Je, u haram. Šta si ti od druga spominjao u vezi? Kolica problem na jezbi, pa da gdje nivo taksi dođe gore ne smo mi bili, nego samo da će vrijeta dolazi. I to istovario nas i salko imao sa majkom gore. Došla da vrh gore, a dobro, u svakom slučaju ja smislim znači za dolazak sa Mine ovdje. Sa Mine u Meku to neće koristiti, to je predaleko, imaš pješač, nitini. A gore što se tiče toga, to se može znači riješiti, imaju ova kolica po apotekama, jer se ono nisu skupa. Puno se mogu kupiti, ne znam koliko su možda 200 rijala ta kolica. Mogu se kupiti, možete i znači koristiti, onda bi i vaša kolica. A ne znam da ima za iznajmi, da ti dobiješ i da voziš, to sumnjam. To može možda iznajmiti u haremu gdje si tu, pa moraš i vratiti, možeš izvesti napolje. Ali odračiji trebaš kupiti, znači u apteci imaš onda svoja kolica. Možeš čak ponijeti kući tamo sa prtljagom i staviti čekirati pa kada će ona doći kod. Samo ja pitanje, da sam bez klanjanja ispred kabe, kad se stoji prema kabom, da li gledam gleda se ili u kabu? Ispravno je mišljenje da se gleda u mjesto sežde. Neka ulema kaže da se gleda ispred kabe u kabu, no međutim zato nema dokaza. Ispravno da čovjek gleda u mjesto sežde, no međutim, ko digne glavu malo, normalno da čovjek digne glavu od dragosti, radosti, sigurno da nema u tome, svodno njegovom nije to ništa loše, no međutim sunet je da se gleda u seždu. Ali ako se digne, neka se ne diže više, znači prema nagore, neka gleda u ravninu očiju u kjabu, možda bi to inšala moglo proći, jer se prenosi u Buhariju sa Sahihu da su ashabi, kažu, znali smo učenje poslanika sa Osaleme na podne po pomjeranju njegove brade. Znači gledali su u bradu, u lice, znači poslanika, znači, bar sa strane i tako dalje. Pod ukradom, jel, što mi kažemo, ispod oka. U svakom slučaju neka ne diže glavu nagore više. Jeste. Ali je vredniji dobrovoljni tavaf ili dobrovoljni namaz? Vredniji je dobrovoljni namaz. Jeste. Jer dobrovoljni tavaf nema posebnih predaja od poslanika, sa osam da je to radio i tako dalje, pa je vrednije čovjeku da čini dobrovoljni namaz, a ako čini dobrovoljni tavaf i u tome hajde išao. Je li ista nagrada obaviti namaz unutra u haremu? Veća je nagrada, ako Bog da, da se obavi namaz u džami. Znači unutar u džami, da bude nakon toga na polju, a sve dok se safovi spaju, smatra se džamijom, inšallah tada se sve čovjek ima nagradu. No međutim, jednostavno čovjek koji dođe u džamiju, onda bi došao u džamiju, on mora krenuti šta? Ranije. Ako dolazi ranije, ko rano rani, vi se će grabi. A u svakom slučaju on mora znači poraniti u džamiju, pa zbog toga ima znači veću nagradu. Brižnije je pazi na namaz. Od onoga koji iziđe i klanja tu na ulici, iako safovi spojeni. Tako da je znači najpreće da čovjek klanja, no međutim nije ni to uvijek lahko izvesti, pa čovjek klanja tamo gdje može, pitanje će odao da ne zijeti ljude. Jeste. Ove dženaze koje se najavljuju posle tak namaza, je li to za stanovnike samo Mekke ili se nađe koji dolaze? Dženaze koje se najavljuju, šta misliš, je li to za stanovnike, šta time ciljaš? Da samo oni klanjaju ili da oni umiru? Ne, ne, samo oni koji ovdje predstavljaju stanovnici Mekke i hađe koji dolaze iz cijelog svijeta. Misliš na umrle ili na one koji trebaju da klanjaju dženazu? Na umrle. Ne, svi. Kogod da preseli ovdje na džemeratima, desi se slučajno da čovjek preseli da, zbog starosti, zbog i tako dalje. Svi ovdje ljudi, ima se svima klanje ovdje ženaze i bili su ukupani ovdje. Svi ljudi. Pa inša od toga, jeste, ko preseli neka se ne boji, ovdje će usklanje ženaze. Ej, sunetom ako je pošao klanja, ako ovdje dženaze počinje, nije razumio da će dženaze se klanjati, sad ima su. Neka, ko znači bude radio, počeo sa sunnetima, a dženaza se klanja, neka klanja, neka završi sunnete. Jer Allah žano kaže, voda tubtilu e'malekum, i nemojte kvariti svoja djela. A čovjek ako prekine nije pokvario šta? Djelo. A te dženaza obavezna, farz vađiv, nije, jer ima drugi ljudi koji već klanju dženazu i dovoljan broj, tako da tebi je tu farz kifaja, ako hoćeš znači da uradiš, možeš to, ako ostaviš, neće biti griješan. Ako se već počeo sunnetom, ne završiš. No, međutim, znajte, vraćo, da rijetko nakon kog namaza, da nema dženaze. Ja sam neto zbio u 8. mjesecu. Od 18 dana samo jedan namaz nije bilo dženaze. Znači 18 puta 5 pomnožite, koliko je to 90 namaza. Ja samo nisam, znači, jedan namaz pa je dženaze. Tako da je, hoće kazati da ima ljeti, kad nema hađija da je toliko dženaza. Pa što mislim da kad ima, znači, hađija i kad dolazi stari ljudi, umiru i tako dalje. Tako da očekujte da je poslije namaza dženaza i nemojte braći otpuštati dženaze. Za dženazu je velika nagrada. Čovjek koji klanja dženazu, namaz, ima nagradu, kaže se, kao brdo Uhud. Tolika mu je nagrada. Znači, nikako ne učeo je s tem ostane dženaze, klanjajte dženazu i svako bi volio da i njemu dosta ljudi klanja dženazu i tako dalje, možda vas zbog vaše dove da oprosti tome mejtu, da vidi iskrenost u srcu čovjeka i tako dalje, pa dženazu nemojte propustiti, koliko možete, klanjajte, nemojte nikome da to inša Allah htjela dosadi. Jeste. Kad klanjaš sunet, on počeo fard, prekidaš sunete iz tog momenta. To je najispravnije, jer ako čovjek završio sunet je pristo fardu, ispravno je. A međutim, ispravno je namaz, ali ne isplati se propustiti početni tekbir zbog sunneta. Jer početni tekbir kod farza je vrednije od cijelog sunneta. Kako prekineš sa sunnetom? Prekineš sa sunnetom, predaš selam. To je najispravniji način. Iako neka, da, desno lijevo. Iako neka ulema kaže, dok je mu jezin pručio i kane, tvoj namaz je pokvaren. Jer poslanik sa osram kaže, vadisu, nema namaza nakon i kameta osim propisanog. Pa kaže Ibn Hazm, nemaš potrebe preselamiti, dok je on pručio i kamet, tvoj namaz više ne valja. Nemaš potrebe spati preselamiti, to je dok i kamet kvali namaz. Međutim, ispravno mišljenje to nije tako. Ispravno mišljenje da čovjek treba predati, jer ulazi u namaz sa čime? Tekbirom, a izlazi iz namaza sa selamom. I treba, znači, preselamiti, i to je najispravnije mišljenje, neka preselami, u kom god položaju bio, osim da se nalazi na tešehudu i već pri kraju, i zna da može prije nego što imam donese tekbir i da neće zakasniti, nek završi. No, međutim, ako se nalazi na prvom ili na početku drugog rekiata, neka predaje selam i neka pristupi za imamu, to mu je bolje vrednije. Jesi? Še, kako će uraditi čovjek, recimo, ovdje sad, posle parza, recimo, ako ima sunet, sad drene toliko, ili zikrić, ili sunet. Znači, počinje dženaz namaz. Šta sad to? Neka zikri kraće, kako 10 puta kaže, subhanallah, alhamdulillah, allahu ekber, po 10 puta, i to je došlo u sunnetu. Ili neka odzikri, pa neka nakon toga klanja sunnete, ili neka vidi, pa neka klanja sunnete kad dođe kući. Kad dođe, znači, u hotel, neka pogleda ako ima mogućnost, ili klanja sunnete. U svakom slučaju, neka ne spaja, znači, sunnete sa farzom. Jer došla je zabrana u sunnetu poslanika, znači da se odmah nakon farza ustaje i sklanji sunnete. Neka treba odzikriti, pa onda, mi kao što na početku namaza odvojimo, podnesi je sunnete od farza čime? I kao nekom odvojimo. A na kraju farz taj odvajamo od onih što mi kažemo sunneta čime? Zikrom. Pa tako da farz ne bi došao do pomješivanja, da ljudi kažu pa nije više podne 4 rekata nego 6. Znate? Tako da onda to se odvoji se farz na početku sa ikametom, na kraju sa čime? To što mi odvajamo Ramazan dan prije Ramazana, a sahabi dan dva nisu šta? Postili. A posle Ramazana možeš li postiti prvi dan Bajrama? Je li dozvoljeno? Haram, ne smiješ postiti. Da ne bi slučajno nešto od ševala ušlo gdje u Ramazan. I tako šerijat je to podijelio. Znaš šta je vađiv, šta je farz, pa kad ne mreš da uradiš sunnet, onda klanjaš samo farz, jer farz se ne smije propustiti. Jesi. To je stalno recimo teško malo za panja, jer može posle dženaze panjati sunnet. Može, posle dženaze. Nikakve sliđene na istom mjestu da klanja, samo treba gledati, znači da malo se pomiri negdje gdje mane ljudi prolaze i tako dalje, koliko može da sakrije, jer ljudi ne paze na prolaženje ispred klanjača. Ima, znači, uleme koja je dozvolila da se u haremu prolazi ispred klanjača i tako dalje, ali ljudi prolaze i kad moraju i kad ne moraju. Nikakve ne gleda, ide kroz slapove kao da se hoda, kao da šeta ulicom. Kad se klanja ženaza, da li žene klanjaju ženazu? Klanjaju. Žene klanjaju ženazu. Nikakve smetje nema u tome da žene klanjaju ženazu. Žene samo ne smiju pratiti ženazu. Žene, znači, mogu doći prije ženaze na kabur ili posle ženaze doći da klanjaju sa muškarcima, nema nikakve smetje. Ali žene ne mogu samo pratiti ženazu. A klanjanje nema nikakve smetje da žene klanjaju ženazu. Jest. I neka ostanu, ako su već na ulici, neka klanjaju, znači, ženazu sa drugima. Jest. Da li postoje određeni dani sad, prije ili posle Bajrama koje je fino postiti, Bajram znamo da ne smije postiti. Znači sutra, preko sutra ili po povratku. Lijepo je čovjeku da posti na dan Arefata, znači petak da posti na dan Arefata, to je velika nagrada i to je skuplje od grijeha narednu i prošlu godinu, no međutim hadžija neće postati taj dan. Hadžima nije sunet jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na deri na dan Arefata i pio mlijeko. I neće postati dan Bajrama, neće postati dan Tešrika, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, to su dani jela i pića. I govorit ćemo o tim hadisima, inša Allah, posebno, jer ima i oprečnost između tih hadisa, ima prividna, pa ćemo pojasniti kako, kome i zašto. U svakom slučaju, na hađu je dužan postiti onaj ko obavlja kiran, na primjer, a ne može šta, da zakolje kurban i dužan je da ga zakolje, čiji nije u stanju, hađu nije u stanju da zakolje kurban, onda će postiti koliko na hađu? 3 dana, a kući 7. Pa to je puni 10 dana, kako kaže uzvišeni, jeste. Tako znači, to je post, znači, sa, zbog razloga. A drugačije hađije je bolje da se odmara i da jede, tako da može, znači, ojačati svoje tijelo za ibadet. Jeste. Je li problematičan namaz kada čovjek onaj prinuđen da klanja pored žene? Na primjer, u tavafu kad se nalazi... Kad se čovjek nađe, znači, pored žene, treba nastojati da pobjegne kuda može među muškarce. Ako nije u stanju, znači da se odmakne, nema kuda, vidi da je sve zatvoreno, neka se odmakne koliko može. Muškarac ne može biti pored žene u safu. To je zabranjeno. Ni pored svoje žene. Muškarac ne može biti u safu nikako pored ženska. Žena mu ne treba pored njega u safu. Tako da, ne može biti muškarac pored ženske u safu. Takvog safa nema u islamu. Islamu je saf muškaraca i saf žena. Međutim, često puta zbog tavafa desi se, znači da muško dođe pored ženska i onda desi se takve problemi. Pa čovjek treba o tome vraća razmišljati prije. Prije, znači ta ezana, prije i kameta, nemojte tavafiti i čekate da zauči i kamet i onda vidi kakva je tvrka zbrka. Nego znači prije toga na 20 minuta na sred mjesta vidi gdje se muškarci stacionirali, gdje će teža je mogućnost da tu dođe žena i tako dalje. A ako nakon toga dođe žena, klanjaj na način kako možeš udaljiti se koliko možeš i tako dalje, ali je obaveza prije toga razmišljati. Jer kad čovjek upadne u problem, tu nema rješenja više. Jer nemaš izbora. Ako odeš sa svojom ženom, onda je pustiš tamo među žene. Zato je lijepo da žena ne ide puno dole, znači da se ulazi, znači u gužu veliku gdje neće moći nakon toga da nađe izlaz i slično tome. Još jedno pitanje. U vezi zadnjih 10 dana prije klanja kurbana, poznate nam je da se ne prijemo, da ne šišamo kosu i tako to, da režemo nokte. Ja to sad isto ispunjavam, pošto mi koljemo kurban. Ti ne kolješ kurban. Ti kolješ hedi. A hedi nije kurban. Hedi, to je žrtva za hađ. To je isto kao kad ti je rekao sada, ja koljem akijiku. Ti ne kolješ akijiku, nego kolješ šta? Ovdje samo isto žrtvu kolješ. Ali je ovo potpuno različita stvar. Jer ti kolješ tu žrtvu radi čega? Radi kurbana ili radi toga što se hađije? Radi toga što se hađije. Što se hađije i moraš zaklati. A da su svoje mjesto ne bi morao, osim ako hoćeš. Znači nisi obavezan. Tako da, tu je razlika. Tako da ovi propise ne odnose na tebe. Ti sutra sad čovjek može se srediti, dotjerati, obući hrame, nokte, jeste se srediti, nakon toga jeli, izlazi na minu. Ali njemu je zabranjeno da to radi kada? Dok je u... Pa ti kad ostaneš, recimo, prvi dan Bajrama do 12, nisi ništa uradio. Bio umoran, legao spavati na mini. Svi ljudi su tamo negdje zaklali kurbane i sjeću nokte i briju glave i a ti ne smiješ raditi. Jer to nisi šta? Jer nisi završio sa obredima koji dozvoljavaju da to činiš. Tako da čovjek, znači, sutradan prije ovoga može da i treba, znači, da dotira, da ukloni dlake sa mjesta sa koji su uklonili dlake i skrati brkove i tako dalje. Brada se ne dira. Bradu nemojte dirati, nemojte zahnuti sa bradom. Bradu pustite kako jeste, ona najbolja. Neće vas zamarati. Znači, osjećaj nokte i tako dalje, a nakon toga, dok je u ihrama, ne smije ništa toga raditi. Ne smije ništa toga raditi. Kada skine ihrame, ponovno biva, znači, nakon ovih stvari, kada učini dvije, bija mu sve dozvoljeno, a kada tavati, onda mu biva dozvoljeno, znači čak i njegova supruga. Jeste. Ako je isto velika gužba, sad onaj, da čovjek ne može onaj, činiti se kako poskupio, planjati onako kako može, onaj... Tu je razilaženje među islamskim učenjacima. Čovjek kaže u svakom slučaju kako može. Učitelj je razilaženje da li će činiti nekome seždu na leđima ili će činiti seždu, znači, od samo glavom, pomjeranjem glave, znači. Tu je razilaženje među islamskim pravnicima. A u svakom slučaju, čovjek treba nastojati da spusti glavu na seždu. Znači, kako može. Zato je, znači, ovo je sve, znači, vezano za prije razmišljanje. Imate mjesta gdje, znači, nema veliki guži. Znači, čovjek ako je u tavafu, i ako tu čeka u tavafu i da nađe mjesto, tu će možda biti problema. Jer sad dođe skupina ljudi i stane, oni nemaju kuda. Kruže, kolaju i dođu samo stanu na jedno mjesto. I ti ne možeš onda učiniš seždu. Tako je bilo na Akšam. Ispred mene je bila skupina ljudi koji su safova par ispred i došlo tu stala skupina desetak ljudi i žena. I ovi ljudi koji su u safu imaju dovoljno mjesta, ne mogu učiniti seždu i stoje, ne klanjaju, nego stoje, ne znaju dalje propisa, a ovi ne mogu otići odatle. Tako da čovjek treba, znači, bježati od tih mjesta gdje se mogu pojaviti tako grupe, znači da razmišlja prije toga na namaz. Allahu akbar. Kul ma tesma'un, astagfirullah li wa lakum fastagfiruhu innahu huwa al-gafurur rahim wa jazakumullahu khair. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresu Kellergasse 12 4020 ili na web portalu www.kevser-mes.com.